سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں غیبت سے بچنے کا علمی علاج تو یہ ہے کہ غیبت کا عذاب معلوم ہو جائے. تو غیبت کا عذاب بہت سخت ہے. مثلا میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے، جس سے وہ اپنا چہرہ اور سینہ نوچ رہے تھے. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ لوگوں کی آبرو ریزی کرنے والے لوگ ہیں. اس طرح کی اور بھی غیبت کی تباہ کاریوں کا مطالعہ کریں. بہر شریعت 16 حصے میں غیبت کا پورا باب ہے. یہ پڑھ کر آپ نے ڈسٹرب ہو جائے، میں اتنا مطلب ڈر جائے کہ ہم تو بچ ہی نہیں پاتے اور اتنا برائی ہے اس میں. تو غیبت کی مطلب برائیوں کو جانیں، پھر اللہ کے عذاب پر غور کریں، اپنی کمزوری پر بھی نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیا جانے والا عذاب ناقابل برداشت ہے. اور میں ایسا کمزور کہ معمولی دھوپ برداشت نہیں کر سکتا، معمولی ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ عذاب کیسے سہوں گا. تو اس طرح مطلب اپنے آپ کو ڈرائیں. تو جب اپنے آپ کو ڈرانے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ غیبت سے بچنے کا بھی ذہن بنے گا، ہر گناہ سے بچنے کا ذہن بنے گا، یا جن چیزوں سے اس کو ویسے ہی ڈر لگتا ہے اسی کو تصور میں لائے. مثال کے طور پر کسی کو لال بیگ سے ڈر لگتا ہے، لال بیگ کاٹتا نہیں لیکن اس سے مطلب تشویش ہوتی ہے. تو کوئی ذہن میں مطلب یہ اپنے لائے کہ اگر 3-4 لال بیگ پکڑ کے کوئی میرے غریبان میں ڈال دے اور وہ اندر بھاگ دوڑ شروع کر دے تو جو گدگدی ہوگی اس سے کتنی پریشانی ہوگی. تو اگر غیبت کرنے سے یہی مطلب ہے کہ ہو جائے کہ لال بیگ میرے اس میں مٹھی بھر کے ڈال دیے جائیں گے کپڑوں میں، تو بھی چاہتے تو بہت ہی میں نے بہت خفیف مثال دی آپ کو. تو سانپ اور بچھوں والا معاملہ ہے غیبت کا عذاب، تو کہ جہنم میں جائے گا غیبت کرنے والا، سانپ بچھو آگ بہت کچھ ہو. اسی طرح مطلب یہ کہ یوں ڈرائے جیسے کہ بہت چھوٹی سی یعنی تنگ پائپ ہو، موٹا سا جیسے کہ وہ سیوریج کا پائپ ہوتا ہے، بہت بڑا پائپ ہوتا ہے زمین پہ جو بچھاتے ہیں، اس میں گٹر کی لائنیں ملتی ہیں. تو اگر بڑے پائپ میں کسی کو ڈال دیا جائے اور دونوں طرف سے اس بڑے پائپ کا منہ بند کر دیا تو اندھیرا ایسا ہوگا کہ کوئی نظر نہیں آئے گا، بیٹھ بھی نہیں سکے گا، اٹھ بھی نہیں سکے گا، لاکھ چیخیں مارتا ہوا جائے گی نہیں. تو اس طرح مطلب اپنا غور کرتا چلا جائے، اپنے آپ کو ڈراتا چلا جائے. بعض بزرگوں کا ہے کہ وہ چراغ پر اپنی انگلی رکھتے، نرم گشت انگوٹا رکھ دیتے اور پھر جلتا تو تکلیف ہوتی اس سے، تو پھر اپنے آپ کو تنبیہ فرماتے کہ دیکھ یہ چراغ کی معمولی سی لو پر تم نے انگوٹا رکھا، تجھے بہت جلن ہوئی، تجھے برداشت نہیں آئی، تو گناہ مت کر کہ تو پورے کا پورا آگ میں ڈال دیا جائے گا پھر تیرا کیا بنے گا. ایک بزرگ روتے ہی رہتے تھے جب ان سے پوچھا گیا رونے کا سبب، تو فرمایا کہ یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ غسل کرنے کے گرم پانی کے ٹب میں اگر مجھے غوطے دیے جائیں تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکے. تو جہنم میں جانے والوں کو تو آگ میں غوطے دیے جائیں گے، تو یہ کیسے سہا جا سکے؟ یہ سوچ سوچ کے رویا کرتا تھا. تو ہمیں بھی اس طرح کی کبھی تنہائی میں آدمی سوچتا رہے، اپنے آپ کو چبا کے دیکھے کہ یار یہ چبایا میں نے، یہ چیٹی ماری، زور سے چیٹی مارے تو چیخ نکل جائے، ایسی چیٹی مارے بولے یار یہ چیٹی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، اگر اسی جگہ بچھو چپک گیا تو اپنا بنے گا، سانپ نے اگر اسی جگہ ڈنک مارا ڈسا تو کیا ہو. اپنے مطلب گناہوں پر یہ سوچتا ہے، زبان سے غیبت کی تو اب زبان پر پلاس کے ذریعے کسی نے پکڑ کے دبا دیا تو برداشت نہیں ہوگا. تو اگر یہاں سانپ نے پکڑ لیا اس زبان کو تو کیا ہوگا، غیبت کیوں کی. اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے، جیسے ٹھگنا، لمبو، موٹا، جبکہ ضرورت نہیں ہے اشارہ، لیکن علامت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پہچان. تو اشاروں کی مت کی جو اسی طرح ہاتھوں سے اشارہ کیا تو ہاتھوں پر سانپ بچھو لپٹ گئے، یا ہاتھوں پر انگارے باندھ کر لٹکا دیا گیا، یا ویسے ہی ہاتھ باندھ کر ایک ہاتھ باندھ کر کسی کو چھت سے لٹکا دے تو بازو پڑے اس کو. تو اس طرح کے بہت ساری مطلب یہ کہ ایسی مثالیں بنا سکتا ہے آدمی اپنے کو ڈرانے کے لیے. یہ مدنی ذہن بنے گا انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرنے سے کس طرح کا ماحول ملے گا انشاءاللہ. اچھا، اور روحانی نسخہ اس کا غیبت سے محفوظ رہنے کا ایک یہ ہے کہ جذب القلوب میں حضرت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب کسی مجلس میں جاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اسے لوگوں کی غیبت کرنے سے باز رکھتا ہے، اور مجلس سے اٹھتے وقت بھی اگر یہی پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اس کی غیبت کرنے سے باز رکھتا ہے. تو مجلس سے مراد جلسہ نہیں ہے، ہمارے عرف میں مجلس اسی کو بولتے ہیں کہ سب جمع، جیسے یہ مجلس ہو رہی ہے جمع ہوئے، واز ہو نعت ہو، یہ ضروری ہے. کچھ لوگ بیٹھ گئے، ایک بھی بیٹھا وہ بھی اس کی مجلس، دو چار مل کے بیٹھ گئے تو کچھ بیٹھے تھے اس کے پاس گیا تو یہ مجلس میں جانا کہلائے گا، ان دوستوں سے اٹھ کر اب جانے لگا تو مجلس سے چل پڑا، یہ کہلائے گا. غیبت کا پتہ کیسے چلے، یہ بھی سوال تھا پہلے. تو اس میں تو میں نے آپ کو ایک تو یہ عرض کی لیکن وہ نقطہ عرض کرنا بھول گیا کہ غیبت جب کی جاتی ہے نا تو اس وقت بدبو نکلتی ہے، مکاشفت القلوب میں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا دور بہت پرانا ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، اور اس وقت کا آپ بتاتے ہیں امام غزالی کے پہلے غیبت کرتے وقت بدبو نکلتی ہے تو پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی غیبت کر رہا ہے. لیکن اب چونکہ غیبت بکثرت ہوتی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں اب غیبت چونکہ بکثرت ہوتی ہے، بدبو تو اب بھی نکلتی ہے لیکن بدبو کی وجہ سے ناک اٹ گئے اور اب غیبت کی بدبو محسوس نہیں. پھر مثال دی جیسے کہ وہ چمڑا رنگنے والے جو ہوتے ہیں، چمڑے کا کام کرنے والے، یہ غیبت بہت ہوتی ہے، دوسرا کوئی نکلے تو ناک بند کر اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کی ناک اٹ جاتی. اسی طرح بھنگی کی مثال دے لیں آپ، بھنگی کسی کسی گندگیوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، گٹر میں اتر جاتا ہے، ہم قریب سے نکلے تو ناک پر ہاتھ رکھ کے بھاگے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تو اس کی ناک اٹ جاتی. اس طرح عطر کا جو کاروبار کرتا ہے، عطر کی دکان سے ہم گزریں گے تو فضا مہک رہی ہوگی لیکن جو عطر کی دکان پر کام کرتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس طرح ایک عطر آپ نے پہلی بار لگایا تو آپ کا دماغ تر ہو جائے گا، معطر ہو جائے گا، دوسری بار تیسری بار تو یہ کم ہوتی جائے گی خوشبو، پھر آپ کو یوں لگے گا کہ یار اس نے اب عطر کی کوالٹی ختم کر دی ہے، خوشبو ہی نہیں آتی اس میں. خوشبو وہی ہوتی ہے لیکن ناک اٹ جاتی ہے خوشبو سے، تو اب ہمیں خوشبو نہیں آتی. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.